گفتن شیخی با یزید را که کعبه منم، گرد من طوافی می کن. سوی مکه شیخ امت با یزید، از برای حج و عمره می دوید. او به هر شهری که رفتی از نخست، مر عزیزان را بکردی باز جوست. گرد می گشتی کاندر شهر کیست، کو بر ارکان بصیرت متکیست. گفت حق اندر سفر هر جا روی، باید اول طالب مردی شوی. قصد گنجی کن که این سود و زیان، در تبع آید تو آن را فرع دان. هر که کارد قصد گندم باشدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. که بکاری بر نیاید گندمی، مردمی جو مردمی جو مردمی. قصد کعبه کن چو وقت حج بود، چون که رفتی مکه هم دیده شود. قصد در معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملایک هم نمود.